astăzi invitați pe el și seacul să uită numai la ce e pus pe masă. Că jignește pe cel care ți-e pe masă. Să dați seama, cine să se aduce la o masă și te cheamă la o cină și tu să te duci, să te stau, mulțumesc, să stăzim, dar te duci acolo și nu mănânci. Ce o să zică asta? Ce pomă asta? Ei, aceeași lucru este ce dacă înseamnă Sfânta Liturghie. Cina Domnului, masa Domnului, la care suntem invitați cu toții. Și iată că venim, care venim, că cei mai mulți nu vin, să te spune, să ne spune tot în Sfânta Evanghelie. Am vrea să te așa, și nu vin. Și este, dacă nu vin, nu vin. Iată că unii vin, suntem noi, dar suntem aici, și venim, dar totuși nu ne-am părtășit. Și acesta este, dar și chiar un păcat. Pentru că înseamnă că nu mai știm ce înseamnă liturghie, nu mai dăm foarte important, care îi se cuvine, sau avem așa o reținere, aș zice, nejustificată totuși față de Sfintele Taine, pentru că Hristos este împărtășește, vrea să ne hrănească cu trupul și Sfintele Său. El ni se împărtășește, ni se dă mereu. Nu ca o cunună acum neapărat pentru efortul pe care îl face fiecare dintre noi, pentru că de fapt nu va avea nimic în fața lui Dumnezeu. Și vrea să ne dea Dumnezeu în modul cel mai gratuit pentru binele nostru, pentru hrana noastră sufletească și chiar sufletească, pentru că Sfânta Împărtășanie este hrana pentru suflet, în primul rând, dar și pentru trup. Și pentru trup. Cine se împărtășește mai des, aceea nu are nevoie atâta mâncare pentru întreținerea trupului. O știm din toată experiența din biserice. Au fost părinți care au slujit Sfânta Liturghie și s-au hrănit numai cu Sfânta Împărtășanie. Numai trăiau numai cu Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie, deci, le ținea loc și de mâncare apropiată. Mă gândesc că starea aceasta sau situația aceasta e numai la fel la români. Când se duci la ruși, în toate mănăstirile, în toate parohiile, duminica se împărtășesc zeci, dacă nu sute de oameni. Am fost acum vreo 2 ani de zile, sunt pelerinaj în Rusia și am văzut lucruri minunate pe care le putem vedea toți cei care vizităm în Rusia. În toate parohiile, am stat vreo 3 săptămâni, toate parohiile se împărtășeau zeci de oameni. Amintesc că la mănăstire, la Sfântul Sergiu de Ravăneș, era într-o duminică, mănăstire mare, ca și foarte multă lume. Împărtășeau vreo 10 preoți. Împărtășeau 10 preoți. Sute de oameni veneau la împărtășit. Toată biserica, toată biserica se împărtășea. Peste pe loc. Nu vorbesc de mănăstiri, practic mănăstiri se împărtășeau toți credincioșii, toți călugării, fiecare zi. La greci nu mai vorbesc, e același lucru. Și sârbii se împărtășesc mai des. Numai la noi, la români. E această situație unde stai la o liturghie la care nu se împărtășea absolut nimeni. Sau se împărtășește 1, 2, 3, maxim. De ce e așa, nici eu nu pot explica. Dar noi sigur să punem accent pe spovedania dinaintea împărtășirii și foarte bine că trebuie să ne spovedim, că nu spune bine că nu ne spovedim, trebuie să ne spovedim, dar să nu exagerăm cu spoveditul și să nu ne mai împărtășim, să ne spovedim. Sfânta Împărtășanie se dă spre iertarea păcatelor, auziți? Spre iertarea păcatelor, deci se iartă păcatele și cum Sfânta Împărtășanie, așa. După aceea, pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, sigur că trebuie să o facem fiecare după puterile noastre. Dar nu pot să spui că dacă n-am postit 3 zile, cum spun oamenii înainte, nu mă pot împărtăși. Dacă tu postești miercurea, vinerea, la mănăstire postim cu mila Dumnezeu și lunea, miercurea și vinerea, nu-ți mai cere nimeni să postești și Sfânta ta sau nu știu cum, înainte de a te împărtăși după 3 zile sau 7 zile. Dacă vrei să postești, nu te oprești pe nimeni, bineînțeles. Tu le postești pe tine însuși. Dar nu pentru că își cere Hristos să postești înainte de a te împărtăși. Tu postești pentru păcatele tale, pentru iertarea păcatelor, pentru eliberarea de departe, de aceea postim. Nu pentru că trebuie să ne împărtășim și de aceea trebuie să postim. Nu are nicio legătură postul cum sunt împărtășani. Dar încă o dată la mers, s-o legat așa, din tradiție, într-o tradiție, și oamenii merg așa înainte și zic că trebuie să, să postez 3 zile înainte de împărtășani. Păi dacă oamenii se împărtășesc așa de rar, numai o dată în apă, de câteva ore în apă, bineînțeles că trebuie să postească măcar 3 zile înainte de împărtășani. Dar noi care ne împărtășim în fiecare zi, atunci cum să mai postim? Ar trebui să postim tot timpul. Și bine ar fi să postim tot timpul, dar uite că totul nu suntem capabil să pățim chiar tot timpul ca să ne împărtășim. Deci nu are nicio legătură postul cu împărtășanie. De asemenea, prea puțină legătură este despre spovedanie de fiecare dată când te împărtășești. Spovedanie legată de păcat. Ai făcut un păcat, bineînțeles trebuie să te spovedești, nu te poți duce la împărtășanie fără să te spovedești mai mult. Păcate mari, păcate grave, păcate care te spart de biserică, cum sunt ura, șarta, răutatea, invidia, poziția, desfrâu, avorturile. Că bineînțeles că cine face un avort, cine se ferește de a avea copii, trăiește în desfrăvălare, cine desfrânează, cine are ură pe cineva, cine face păcate grave, pe acela nu se poate împărtăși niciodată. Mai întâi trebuie să te spovedești. Sigur, să primești un canon, să faci o canonul respectiv. Și apoi te împărtășești. Dar acum, noi în mănăstire, eu știu că nu facem păcate mari, nici nu desfrândăm, nici nu ucidem, nici nu trăim în ură și așa mai departe. Că păcătim tot timpul, păcătim cu gândul, cu imaginația, cu vorba, cu... Dar acestea nu-s păcate opritoare și o să împărtășăm. Și ne împărtășim tocmai pentru ca Dumnezeu să ne dea putere să ne reținem și de la gândul rău și de la o vorbă necetată și de la toate păcatele acestea mărunte. Dar spune Sfântul Apostol Iacob ce sunt păcate mari și sunt păcate mici. Păcatele mari, sigur că ne desparte Dumnezeu. Păcatele mici nu ne despart neapărat de Dumnezeu decât dacă suntem indiferenți față de ele. Că știu un păcat mic până la urmă dacă îl neglijezi și îl respecti și ești indiferentă și ăla te desparte de Dumnezeu. Dar încă o dată nu trebuie să exagerăm și să gândim că dacă acum am făcut un lucru mic, un păcat mic, gata, nu mă mai pot împărtăși. Să-ți poți povedi, că nu te oprești nimeni, să te spovedești în fiecare zi, mai stai seama la mănăstire. Dar gândul meu este acela că trebuie să ne încurajăm și acest lucru trebuie să-l facă în primul rând părinții duhovnici, să ne încurajăm să ne împărtășim mult mai des. Deci, în mănăstire, eu cred că obștea mănăstirii trebuie să se împărtășească cel puțin o dată, toate mai cele. Sunteți încurățiți, să vă împărtășiți cel puțin o dată de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, care sunt mai răbnitoare, care doresc, care sunt conștiente că nu pot trăi fără Sfânta Împărtășanie. Și în fiecare zi, și în fiecare zi. Eu vă dau exemple multe din viața normală și frate, sfinte, poate să auzi de mai Maica Maria, din care s-au mai povestit eu în Franța, acolo toate mai cele să împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie. Dar Maica Maria mă spunea, zice, păi dacă eu nu mă împărtășesc la o Sfântă Liturghie, eu s-o pătesc că și nu este Mântuitorul Hristos. Păi dacă El mă cheamă, zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, apropiați-vă, și eu stau și uit și nu mă duc. Că dacă a venit Mântuitorul în persoană, El este sub forma Sfintelor Tăine, este real prezent. Dar dacă a venit Mântuitorul, cum a fost acum 2000 de ani, și mi-a zice, veniți la mine, veniți să vă împărtășesc. Ce am face noi, imaginați-vă, ce am face noi dacă vine Hristos în persoană, în trup și suflet aici în mijlocul lor și ar zice, veniți să vă împărtășesc. Și nu s-ar apropia nimeni. Cum? Ce judecăm noi? Ce judecăm noi? Nu are sensibilitatea acestei maici. Ce pe cum să nu mă duc când Hristos mă cheamă? Păi dacă nu mă duc, dacă nu vreau să mă împărtășesc, atunci nici nu mă duc măcar la biserică. Dacă mă duc la biserică, înseamnă că eu fac cele ce sunt de slujbă. sensul slujbei, ostrațiunea, liturghiei, este de a se împărtăși oameni ce-i prezent acolo. Dar în sfârșit, eu spun asta de 20 de ani. De 20 de ani, spun, mereu, mai prinde câte ceva, pe aici, pe acolo. Dar foarte puțin. Oamenii, suntem oameni cu toți. Eu cred că acum aici se prinde mai bine, că intelectura fiind are râs mare, slujește, împărtășește dânsul și ar trebui să zice, nu ai ca să împărtășești. Păi cum împărtășesc eu? Zice, dar nu se împărtășească și ceilalți care sunt cu mine. De ce să mă încurajez și pe ei? De ce să nu se bucure și ei de darul lui Hristos, îl ai pe Hristos zilnic în inima lor? Și când îl ai pe Hristos și atunci știi că te împărtășești, hai zice, măi, am ceva, cum fac ceva, către cineva m-am supărat, poate mi-am îndrăspat, trebuie, bă, nu așa, nu că cam ură aia atunci, e grav de tot, dar să te întâmplă, între noi oamenii, că poate întoși spatele și cuiva, te arăt că ești puțin supărat, dar dacă mă împărtășești, atunci mă duc imediat, iată-mă soră, iată-mă mată, iată-mă părinte, iată-mă frate, iată-mă soră, să-ți mă împărtășesc. Când în ziua ești împărtășit, te gândești, măi, eu acum am pe Hristos în inima mea, măi pot ce, măi mă pot comporta oricum, vedeți? Adică sunt la împărtășanie, care eu este, e eficientă. Și când înainte de a o primi, și după ce o primi. Și ea ne dă și putere ca să ne reținem. Când ne reținem de la gândurile, de la păcate, de la vorbe, de la atitudini, ne dă putere să ne împărtășim. Dacă noi nu ne împărtășim, înseamnă că ne lipsim de puterea Sfintei împărtășiri și rămâne la puterile noastre omenești. Deci eu v-aș îndemna în toată inima să vă împărtășiți mai des. Nu împărtășiți mai des. În primul rând, poporul maicilor, așa credincioși, că sunt și credincioși, evlavioși, care merită să se împărtășească în toată ziua. Oamenii mai în vârstă, oamenii, copiii, oricine, noi trebuie să-i favorizăm Sfânta Împărtășanie, noi trebuie să îndemnăm pe oamenii la Sfânta Împărtășanie, nu să-i oprim de la Sfânta Împărtășanie. Că nu ne-a pus pe nimeni pe noi să oprim de la Sfânta Împărtășanie, ne-a pus Dumnezeu să-i aducem pe oameni către Hristos. Nu să-i oprim de la Hristos. Numai când omul e inconștient, când omul e nepăsător, când omul e înrădăcinat sau înrăit în păcat, atunci sigur că trebuie să conștientizăm, să arătăm. Dar omul care vine cu dragoste, cu râsnă, cu credință, dacă îl oprim înseamnă că păcătuim noi, ne punem noi în partea celui Hristos, ceea ce nu trebuie să facem, să fim, da? Dumnezeu să ne liviască și Dumnezeu să ne iertă și Dumnezeu să ne ajute să ne apropie mai mult de Hristos, de Sfânta Împărtășanie și să, prin Sfânta Împărtășanie, să ne ameliorăm cât mai mult viața noastră de toate zilele, viața noastră de toate zilele. Că dacă poate ne împărtășim mai des, meditând că te împărtăși, că l-ai pe Hristos în suflet în fiecare zi, atunci gândești așa, nu mai trebuie să vorbesc atât de mult. Nu trebuie să mă mai împrăști un cuvinte prea multe. Caut să mă petrac, să mă interiorizez, să fiu mai mult cu mine însumi, cu Dumnezeu, cu Hristos din inima mea, înțelegeți? Și atunci poate progresăm cu mila lui Dumnezeu. Mai mult decât nu mă împărtășesc, trec săptămânile, trec lunile, aia la 40 de zile, și ne sovacele astea de 40 de zile, dar nu sunt oamenii, e o tradiție, adevărat, o tradiție, s-a făcut tradiție, dar ce înseamnă? S-a obișnuit așa și că nu scrie niciun Sfânt Părinte că să te împărtășești la 40 de zile. Niciun canon, nici din potrivă, spun canoanele, că cei care stau la liturghie și nu se împărtășesc, ca aceea să fie afurisiți, auziți, despărțiți de biserică. Canoane, canonul apostolic. Știți canonul 8 apostolic, canonul 9 apostolic, canonul 1 și canonul 2, de la Sfântul 7 ecumenic. Până așa este canoane. Cel care stă în biserică la Sfânta Liturghie și nu se împărtășește cu Sfintele Taine, acela să fie data, dacă este preot, zice, să se caterisească, iar dacă este mirean, să se afurisească, adică să se despartă de biserică. Ca unul care ne cinstește, auziți, ne cinstește Sfintele Taine, că nu se apropie, nu se împărtășește. Le ne cinstește. Noi zicem că le cinstim, că nu ne apropiem de frică. Atunci le cinstim, că nu ne apropiem. Și că Domnul spune tocmai invers, că stai în biserică, nu te împărtășești și prin aceasta ne cinstești Sfintele Taine. Și canoane apostolice. Nu e un canon oarecare, dar orice canon e canon până la urmă. Că biserica atât din moment ce au acceptat canoanele apostolice, canoanele sinoadelor ecumenice, canoanele unor sinoade locale, în momentul lor, toate sau aceeași valoare. Dar acesta e un canon apostolic. Hai să zice că dacă e apostolic, are mai mare greutate. Și uite că noi nu luăm în seamă. Nu știu să ne iesă și să ne smerim cu toți și să ne pocăim și să ne vedem neputința și depărtarea noastră de Dumnezeu și de sensul Sfintei Liturghiei, al rugăciunii, al ascultării în biserică, că suntem foarte rătăciți. Dar mila lui Dumnezeu se că e mare asupra noastră și Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu ne iartă și ne îngăduie așa cum suntem și ne miluiește și ne mântuiește până la urmă așa cum suntem. Dar de ce să nu ne îndreptăm și să nu îmbucurăm pe Dumnezeu prin faptul că ne împărtășim, că ne pregătim mai mult pentru împărtășane, face și noi o bucurie lui Dumnezeu. Eram la mănăstirea la Rămet în vara asta și sora Cornelia, cea care e Cornelia Pântosolovica, care e în Rucior, în văzutul Cornelia sau cum e. Și îmi spunea, uite, minun face, o făcut Maica Domnului cu bine, deci, de mică, deci, de mică, mi-a ajutat Maica Domnului, și am lăitrat așa la Maica Domnului, și zice, mă gândesc eu de mult că mă bucură Maica Domnului, zice, cum să mă bucur și eu pe Maica Domnului? Ce să fac și eu să se bucure Maica Domnului de mine? Haide, extraordinar, ce sensibilitate vedeți. Dacă Dumnezeu ne dă atâtea daruri, ne bucură pe asta, ce facem și noi să-L bucurăm și noi pe Dumnezeu? Să bucură și Dumnezeu de noi. Și Maica Domnului și toți Sfinții. Asta înseamnă că trebuie să avem o sensibilitate deosebită. Că trebuie să fim smeriți, că trebuie să avem sentimente pocăinte mereu, al ascultării. Nu suntem nimic din noi și nimic, toți suntem praf și cenușă. Indiferent că ești episcop, că ești patriarh, că ești preot, că ești religios, nu suntem nimic în față de Dumnezeu. Dumnezeu e în noi, în toți. Și Dumnezeu, dacă suntem ceva, suntem prin Dumnezeu. Și numai prin Dumnezeu. Dar în fața, dacă avem pe Dumnezeu în noi, să ne Dumnezeu să ne ștergem. Ne trebuie să dispărem mare cum. Să lăsăm pe Dumnezeu, Dumnezeu e totul, în toate, totul în toate. Dacă ne smerim și dacă trăim în pocăință și cu ascultare, cu răbdare, cu îngăduință, unii în față de alții, atunci Dumnezeu se preamărește noi și Dumnezeu face la adevărat în mine. Amin. Ca Dumnezeu, venit la mine, venit la mine, Hristos te-a arătat, Marea a venit, venit.